Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Քաղաքապետարանի 2015 թվականի գործունեության մասին հաշվետվությունը լսել է նաև երկրի նախագահը։ Տեղի ունեցել ԼՂ հռչակման 25-րդ տարի դարձի տոնակատարության միջոցառումների կազմակերպման և համակարգման քաղաքային հանձնաժողովի Անդրանիկ Նիստը։ Այսօր հայրենյաց պաշտպանի օրն է։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի տարեկան բյուջեի կատարողականը կազմել է 96.4%։ Քաղաքապետարանի 2015 թվականի գործունեության մասին հաշվետվությունը ներկայացնելիս քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն այս ցուցանիշը համեմատության մեջ չդրեց նախորդ տարվա նույն ցուցանիշի հետ։ Եթե համեմատենք, ապա պիտի արձանագրենք, որ 2014-ի համեմատ այն ցածր է։ Բյուջեի ընդհանուր մուտքերի 21.1%-ը կազմել են սեփական եկամուտները, մնացյալը պետբյուջեից տրամադրվող պաշտոնական դրամաշնորհները։ Սեփական եկամուտների գծով կատարողականը կազմել է 91.3%, որը դարձյալ ցածր է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշից։ Ասեմ, որ սեփական եկամուտների գերակշիռ մասը գոյանում է գույքահարկից։ Մինչդեռ 2015 թվականին թե շենքերից ու շինություններից, թե փոխադրամիջոցներից գանձվող գույքահարկի, թե հողի հարկի գծով մուտքերը նվազել են։ Քաղաքային համայնքի 2015 թվականի տարեկան բյուջեի ծախսերը ֆինանսավորվել են 1 միլիարդ 770 միլիոն դրամի չափով կամ 96%-ով։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հանձնարարեց բոլոր միջոցները ձեռնարկել հարկերի հավաքագրման նախատեսված ցուցանիշները բյուջեի մուտքերն ամբողջությամբ ապահովելու համար։ Բյուջեի համալրման ռեզերվներ իհարկե կան։ Զեկուցողը ներկայացրեց նաև քաղաքաշինության ու կոմունալ տնտեսության բնագավառներում ծավալված գործունեությունը։ Չեմ մանրամասնի, սակայն չեմ կարող շրջանցել փաստը, որ կենտրոնական աղբանոցում սանիտարական վիճակն ակնհայտորեն բարելավվել է։ Անցած աշնանից այս աղբանոցը վերստին շահագործում է Սանմաքրում համայնքային կազմակերպությունը։ Հիշեցնեմ, որ մինչև այդ աղբանոցը շահագործող մասնավոր ընկերությունը չի պահպանել աղբամշակման կանոնները, ինչի վնասակար հետևանքներն իրենց վրա զգացել են Աչափնյակ թաղամասի բնակիչները։ Քաղաքի սանիտարական մաքրության և ապահանման աշխատանքներում արկած հերացումները համայնքի ղեկավարը հիմնականում պայմանավորեց գազམ་ակերպության մեծամասամբ հնամաշ տեխնիկայով և կամ առանձին մեխանիզմների բացակայությամբ։ Հիմնականում արտոտնդությունը ֆարմացան խիստ կարիք ունի։ Աղբահավաք գնահավաք աշխատանքում եկնալերի, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի պատկերի և մայթերի դյունը հավաքող նույն ծրագրերի ձեռքբերումը առավել արդյունավետ կդառնա մայրաքաղաքի սանիտարական մաքրման և պահպանման աշխատանքների կազմակերպում։ Քիչ առաջ անցա, սկզբում պիտի խոսեի քաղաքաշինությունից։ Նախագահը քանիցս մեղմ ասած դժգոհություն է հայտնել մայրաքաղաքում իրականացվող կառուցապատման առնչությամբ։ Նա այս անգամ ևս քաղաքապետարանի պատասխանատուներից քաղաքաշինական ու ճարտարապետական նորմերի խախտումներով կատարվող կառուցապատումը պատճառաբանող հիմնավոր իրեն բավարարող պատասխան չստացավ։ Ճիշտ է, անցած տարի քաղաքապետարանին կից գործող ճարտարապետական և քաղաքաշինական խորհուրդը ներկայացված 50 նախագծերի 32-ը մերժել է, բացի այդ խստացվել է նախագծի փորձակնության գործընթացը։ Սկսած 2015 թվականից շինարարության ավարտական ակտերի փաստագրմանը մասնակցում են նաև քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցիչը, նախագծի պատվիրատուի հետ մեկտեղ նաև նախագծի հեղինակը։ Անհանդուրժելի երևույթները այնուամենայնիվ շարունակում են հանդուրժել, սա էր երկրի ղեկավարի եզրահանգումը։ Մեր քաղաքացիները ոչ միայն ճարտարապետին կամ այդ բաժնի պատասխանատուներին են դժգոհություն հայտնում, ընդհանուր քաղաքապետարանին են այդ դժգոհությունը հայտնում։ Ընդհանրապես կարելի է հարազատ քաղաքին այդպիսի դաժան վերաբերմունք ցուցաբերել։ Բազմաթիվ կարուսներ կարող են մատնանշել։ Ո՞վ է այդ թույլատրությունը տալիս, նորից եմ ուզում այդ մասին խոսել, ինչու է այդ թույլատրությունները տրամադրում այդ մարդկանց, ինչու են այդ կիսաավարտ շենքերը սկսում սպասարկում իրականացնել, ինչու են համակերպվել այս երևույթին։ Ես չեմ համակերպվելու, այլևս չեմ համակերպվելու այս երևույթին։ Չեմ ուզում համակերպվել նաև, որ քաղաքապետարանի հեղինակությունը կասկածի է ենթարկված։ Ստեփանակերտցիները շատ կուզենային, որ այս հարցերը 1 տարի հետո նորից չհանչեին։ Բակո Սահակյանը ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց մի շատ կարևոր հարցի՝ մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագծի լրամշակման վրա։ Նման փաստաթուղթը հնարավորություն կտա բացառել այնպիսի բացասական երևույթներ, ինչպիսիք են տարբեր օբյեկտների կառուցումն ու շահագործման հանձնումն առանց քաղաքի զարգացման հեռանկարների հաշվառման եւ դրա դրույթների համապատասխան փորձակնության անցկացման։ Անթույլատրելի է, որ գլխավոր հատակագիծը վերանայվի եւ խախտվի իօքուտ նման նախագծերի։ Ընդհակառակ բոլոր ծրագրերը պետք է համապատասխանեն դրա պահանջներին և ներդաշնակ լինեն գլխավոր հատակագծի տեսլականի հետ։ Իսկ դա ենթադրում է գլխավոր հատակագծի մշակում, արհեստված մասնագետների ներգրավման, խորը և համակողմանի քննարկումների կազմակերպում։ Այս գործընթացում պետք է ներգրավված լինեն Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը, քաղաքաշինության նախարարությունը և բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունները։ Անհրաժեշտ է անհապաղ սկսել այդ աշխատանքները և ընթացքի մասին պարբերաբար զեկուցել ինձ։ 2015-ը աննախադեպ չորային տարի էր։ Այդուհանդերձ Ջրմուխ կոյուղի ընկերությանը հաջողվել է բնակչության նախափան ջուր մատակարարել։ Այսօր մայրաքաղաքը 99% ապահովված է շուրջօրյա ջրով։ Մշտական ջուր չունեն Աչափնյակում և Կրկժան թաղամասի որոշ հատվածներում։ Նախագահի հանձնարարականներ 2016-ին անպայման ավարտին հասցնել շուրջօրյա ջրամատակարարման համակարգի կառուցումը, համակարգ, որի վրա նախատեսվածից շատ ավելի ծախսեր են կատարվել և որի շինարարության ավարտը տարեստարի ձգձգվում է։ Ջրամատակարարումը այս տարի մենք ամբողջությամբ պիտի ավարտեն հասցնենք, ամբողջությամբ։ Սա համար մեկ խնդիրն է։ Քաղաքում չպիտի լինի թաղամաս կամ բնակարաններ, որտեղ շուրջօրյա ջրամատակարարումը ապահովված չէ։ Ներքաղաքային ավտոբուսային ուղևորափոխադրումների որակի բարելավմանը խոչընդոտող օբյեկտիվ պատճառներ կան, կան նաև սուբյեկտիվ պատճառներ։ Բազմաթիվ խախտումների և թվով ռեգուլտի ինքնակամ շեղումների չվածուցակին ոչ համապատասխան երկերություն իրականացնելու համար Ստեփանակերտ քաղաքում ուղևորափոխադրումներ իրականացնող մայր սահմանապահ պատասխանատվությունը ընդգրկելությունը բազմիցս զուշացվել, իսկ պայմանագրային պարտավորությունների ծերացման արդյունքում գրացած 1,685,000 դրամ պարտքը բռնագնդալու նպատակով գործերը հանձնել են դատարան։ Իրավիճակի շտման և կարգավորման գործում ակնկալում են էկոնոմիկային նախարարության տրանսպորտային տեսչության կողմից գրանցվողության ժողովածուն, որություն կորեզգրական պահանջների կատարման, ապահովված ծառայությունների ապահովման, երթուղու ռեգուլտի ինքնական շեղումների բացառման, ավտովակների կողմից ողորմների հանդեպ հարգալից վերաբերմունքի դրսևորման և անմտած պատասխանատվության գործում։ Կրթության ոլորտում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացումն ամփոփող նպատակ է։ Դրան հասնելու ուղիներից մեկը շենքային պայմանների բարելավումն է։ 2016 թվականին ևս առաջնահերթ կմնան համար 10% հիմնարար վերանորոգման, Աչափնյակի համար 12% մասնաշենքի չօգտագործումը մասի մանկավարտեզի վերակառուցման, դպրոցի շենքի տանիքի վերանորոգման և մարզադահլիճի կառավարման հարցեր։ Հաշվետու տարվա մշակութային հիշարժան իրադարձություններից քաղաքապետն առանձնացրեց Ստեփանակերտի օրներգի ընդունումը։ Եթե չեմ սխալվում, օրներգի համար առաջին մրցույթը հայտարարվել էր դեռ 10 տարի առաջ։ Երևանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների համագործակցության սկիզբը դրվել է 2012 թվականի սեպտեմբերին, երբ երկու մայրաքաղաքների քաղաքապետերի կողմից ստորագրվել է համագործակցության երկամյա համաձայնագիր։ Քաղաքային տնտեսության կառավարման գործում Երևանի քաղաքապետարանի օժանդակությունն իր պատուգները տալիս է։ Համագործակցության շրջանակներում Ստեփանակերտն այցելում նաև Երևանի վարչական շրջանների պատվիրակությունները։ Անցած տարվա հոկտեմբերին երկու հայկական պետությունների քաղաքների միջև ստորագրվել է 2015-ից 2020 թվականների համագործակցության ծրագիր, ինչը Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով լայն հեռանկարներ է խոստանում։ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ Ստեփանակերտում շարունակվում են ազգամարտիկների այգու հիմնադրման և կառուցվող ակտիվացումը ծովային մայր տաճարի հարակից բարեկարգման և անվտանգության աշխատանքներ։ Քաղաքապետն ակնկալիքներ ունի Ստեփանակերտի և Կալիֆոռնիայի նահանգի Մոնտեբելլո, Ֆրանսիայի Վալանս քաղաքների հետ համագործակցությունից։ Բակո Սահակյանն իր ելույթում նշեց, որ քաղաքապետարանի անցած տարվա աշխատանքներում նկատելի են դրական տեղաշարժերը բնակչության կենքի որակի բարձրացման, համայնքային նշանակության հարցերի վճռման ուղղությամբ, հավելելով, որ մայրաքաղաքում առկա խնդիրների լուծմանը մեծապես աջակցում է պետությունը, հաշվի առնելով Ստեփանակերտի դերն ու նշանակությունը մեր երկրի համար։ Ողնակությամբ եմ նշում, որ 2015 թվականին Ստեփանակերտում շահագործման են հանձնվել մի շարք բազմաբնակարան շենքեր, այդում Պաշտպանության բանակի ծառայողների համար Թումանյան փողոցում գտնվող նոր բնակելի թաղամաս։ Դա հնարավորություն տվեց ոչ միայն լուծում տալ հարյուրավոր ընտանիքների բնակարանային խնդիրներին, այլ նաև նոր երանգ հաղորդեց Ստեփանակերտի ճարտարապետական տեսքին։ Բնակարանաշինության գործընթացն այսուհետևս կգրի շարունակական բնույթ։ 2016 թվականին նախատեսվում է ավարտին հասցնել նաև Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարի շինարարությունը, ինչն արմատապես կվերաձևավորի մայրաքաղաքի այդ հատվածը։ Անցած տարվա ընթացքում ավարտին են հասցվել գիտակրթական մի շարք ծրագրեր, որոնցից հատկապես կուզենայի նշել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնադրամի և Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների թվային մեդիա ուսման կենտրոնի արցախյան մասնաճյուղի բացումը։ Այս երկու նախագծերը հնարավորություն կտան ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ ողջ հանրապետության մասշտաբով նոր որակ հաղորդել բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանը և ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կրթության ներդրմանը։ 2016 թվականին ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի աջակցությամբ սկիզբ է դրվել կրթության գերազանցության ազգային ծրագրին, որը պետք է իրականացվի մայրաքաղաքի թիվ 8 ավագ դպրոցում։ Այս ծրագրից սպասելիքները բավականին մեծ են։ 2016 թվականին քաղաքային համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակա խնդիրները շարունակելու մնալ բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերակառուցումն ու բակերի բարեկարգումը, ջրահեռացման, գոյուղաջրերի եւ անձրևաջրերի, ամբողջական ցանցի ստեղծումը, ծայրամասային փողոցների խճապատումը, հրետակոծությունից տուժած եւ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անհատական տների ու բնակարանների վերանորոգումը, հրետակոծությունից ամբողջությամբ ավերված անհատական տների վերականգնումը և այլը։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Օրերս տեղի ունեցել ԼՂ հրճակման 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության միջոցառումների կազմակերպման եւ համագարկման քաղաքային հանձնաժողովի Անդրանիկ Նիստը։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, որը գլխավորում է հանձնաժողովը, նշել է, որ հանձնաժողովի անդամները մեծ պատասխանատվությամբ պիտի վերաբերվեն խնդրին եւ ձգտեն ուշագրավ առաջարկություններով հակեցնել հոբելյանական միջոցառումների ծրագիրը, փորձեն շուկ հաղորդել տոնակատարությանը։ Տոնական միջոցառումների գլխավոր, այսպես ասած, կենտրոնակայանը համարվում է մայրաքաղաքը, ուր մեծաթիվ պատվավոր հյուրեր են ժամանելու արտերկրից, եւ Ստեփանակերտը, որպես Արցախի այցեքարտ, պիտի առանձնանա ինչպես տոնական զարդարման, այնպես էլ բարեկարգման եւ սանիտարական պատշաճ մաքրության տեսանկյունից, ասել է քաղաքապետը։ Հանձնաժողովի անդամների կողմից նիստում մի շարք արժեքավոր առաջարկություններ են արվել տոնական միջոցառումների հստակեցման վերաբերյալ։ Իր նկատառումները հայտնելով քննարկվող հարցի շուրջ, Սուրեն Գրիգորյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել։ Հանձնաժողովի հերթական նիստը կկայանա վաղը, փետրվարի 24-ին, հայտնում են քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունից։ Հանձնաժողովը Ստեփանակերտում անցկացվելիք տոնական միջոցառումների ծրագիրը եւ դրա համար պահանջվող ծախսերի նախահաշիվը մինչեւ մարտի 1-ը պետք է ներկայացնի ԼՂ հրճակման 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության միջոցառումների կազմակերպման եւ համակարգման հանրապետական հանձնաժողովին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր հայրենյաց պաշտպանի օրն է։ Հայրենիքը պաշտպանում է ոչ միայն սահմանում կանգնած զինվորը եւ կամ նա, ով զինվորական ծառայության մեջ է։ Մարտնչու Արցախում ապրելն իսկ հայրենիքի պաշտպանություն է։ Ուրեմն շնորհավոր բոլորիս տոնը եւ ամենից առաջ իհարկե մեր բանակի քաջակորով զինվորների ու սպաների տոնը, բանակ, որն ապահովում է երկրիս անվտանգությունը, ապահովում խաղաղություն, թեկուզ փխրուն։ Միշտ առնակա, մեն կոչվում ենք հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, Աստված թող լինի մեզ պահապան, միշտ քաջարի ու միշտ առնական, մենք կոչվում ենք հայրենյաս պաշտպան, միշտ քաջարի ու միշտ առնական, մենք կոչվում ենք հայրենյաս պաշտպան. Ինի զինգոր եմ անվար, պատրաստ եմ մարդի հերոսության, մեզ կոչում է հայրենյաս պաշտպան, պատրաստ եմ մարդի հերոսության, մեզ կոչում են հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, Աստված թող լինի մեզ պահապան, միշտ քաջարի ու միշտ առնական, կոչվում ենք հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, Աստված թող լինի մեզ պահապան, միշտ քաջարի ու միշտ առնական, մենք կոչվում ենք հայրենյաս պաշտպան, միշտ քաջարի ու միշտ առնական, մենք կոչվում ենք հայրենյաս պաշտպան. Կայլենք միշտ առաջ համայն հայության, կերտենք ապագան կամքով մարտական, միշտ կմնանք մենք հայրենյաս պաշտպան, կերտենք ապագան կամքով մարտական, միշտ կմնանք մենք հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, Աստված թող լինի մեզ պահապան, միշտ քաջարի շտառնական, մենք կոչվում ենք հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, հայրենյաս պաշտպան, Աստված թող լինի մեզ պահապան, միշտ քաջարի ու միշտ առնական, մենք կոչվում ենք հայրենյաս պաշտպան, միշտ քաջարի ու միշտ առնական, մենք կոչվում ենք հայրենյաս պաշտպան. Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի փետրվարի 23-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող՝ Նադեժդա Դուլուխանյան։